to promocja. To już piątek, 4 kwietnia, na zegarze północ, w programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. To nie sprzyja łagodzeniu napięć. Tak o decyzjach NATO mówi Rosja i odwołuje z kwatery głównej sojuszu swojego przedstawiciela. Stan kolumbijskiego pisarza poprawia się, zapewnia Ministerstwo Zdrowia w Meksyku. Gabriel García Márquez trafił do szpitala. Paczki papierosów bez nazwy, a nawet bez logo producenta. Taki plan ma brytyjski rząd i o tym za chwilę. Powrót na konsultacje. Tak to się nazywa w języku dyplomacji. Moskwa odwołała z Brukseli swojego wojskowego przedstawiciela przy NATO, generała Waleria Jewiniewicza. O decyzji w tej sprawie poinformował wiceminister obrony Anatolij Antonow. W ocenie Antonowa Sojusz Północnoatlantycki w sposób sztuczny próbuje eskalować napięcia między Moskwą a Brukselą. To nie jest nasz wybór, oświadczył rosyjski wiceminister. Jednocześnie podkreślił, że decyzja NATO o zerwaniu współpracy z Rosją powoduje wyzerowanie dotychczasowych rezultatów wspólnych przedsięwzięć. Chce się wierzyć, że w Brukseli dobrze obliczono skutki takiego kroku dla bezpieczeństwa w regionie euroatlantyckim, dodał Antonow. Zarzucając sojuszowi wzmożoną aktywność w Europie Wschodniej, podkreślił, że działania NATO nie sprzyjają łagodzeniu napięć w regionie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I jeszcze dyplomatyczny spór na linii Moskwa-Berlin. Rosyjski MSZ wezwał ambasadora Niemiec w związku z wypowiedzią Wolfganga Schäuble. Niemiecki minister finansów miał porównać aneksję Krymu do zajęcia przez III Rzeszę czechosłowackich Sudetów w 1938. Moskwa uznała tę wypowiedź za prowokacyjną, a Berlin po pierwsze zaprzeczył, aby minister użył takiego porównania, po drugie stwierdził, że nie było to wezwanie ambasadora, a planowana wcześniej pierwsza wizyta nowego szefa placówki dyplomatycznej, który wcześniej był ambasadorem w Warszawie. Kolejna próba przekroczenia hiszpańskiej granicy przez nielegalnych imigrantów z Afryki. Około 200 osób usiłowało pokonać zasieki oddzielające Maroko od Melii, hiszpańskiego miasta po afrykańskiej stronie Morza Śródziemnego. Większość została zatrzymana przez marokańskich żandarmów, ale około 20 osób przez 6 godzin odmawiało zejścia z zasieków, obawiając się, że zostaną wydaleni do Maroka. Zgodnie z obowiązującym w Hiszpanii prawem imigracyjnym oraz dwustronną umową zawartą z Marokiem, nielegalny imigrant nie może zostać wydalony, zanim nie zostanie wylegitymowany. Zdaniem Czerwonego Krzyża i organizacji pozarządowej Prodein, prawo to nie jest wypełniane wobec przybyszów z Afryki. Po zejściu na hiszpańską stronę mężczyźni mieli zostać natychmiast przekazani marokańskim żandarmom. Gwardia Cywilna nie pozwoliła też, aby pomocy udzielił im Czerwony Krzyż. Do poprzedniej próby przekroczenia granicy doszło 6 dni temu. W Centrum Wsparcia Imigrantów w Melii przebywa 4 razy więcej osób niż jest tam łóżek. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Z powodu odwodnienia, zapalenia płuc i zakażenia układu moczowego Gabriel García Márquez trafił do szpitala w mieście Meksyk. Te informacje przekazał meksykański resort zdrowia, zapewniając, że stan kolumbijskiego pisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla, poprawia się. Márquez w marcu skończył 87 lat. W Europie to nowy pomysł w walce z tytoniowym nałogiem. Brytyjski rząd zgłosił w Izbie Gmin plan wprowadzenia paczek papierosów bez nazwy czy choćby logo producenta. Jedyną informacją na opakowaniu byłyby ostrzeżenia o szkodliwości palenia. W Australii, jedynym kraju, który wprowadził dotychczas taki drastyczny przepis, spadła nieznacznie liczba dzieci sięgających po papierosy. Ta sama proporcja w Wielkiej Brytanii oznaczałaby o 4000 dzieci mniej podejmujących co roku palenie. Anonimowym opakowaniom sprzeciwia się naturalnie lobby producentów papierosów. Już w zeszłym roku wymogło ono okres konsultacji, który przeciągnął się na długie miesiące. Również i teraz wiceminister zdrowia Jane Ellison powiedziała BBC, że odbędą się jeszcze kolejne konsultacje. Musimy zapewnić, aby każdy zainteresowany mógł przedstawić swoje ostateczne stanowisko i rozważyć wszystkie opinie. Ale jako Ministerstwo Zdrowia chcemy to wprowadzić i mam nadzieję, że ustawa wejdzie w życie jak najszybciej. Na początek ustawa obowiązywałaby tylko w Anglii, ale samorząd Walii rozważa tymczasem inne posunięcie antynikotynowe. Zakaz używania papierosów elektronicznych w miejscach publicznych na równi z zakazem palenia. Motywacja jest ta sama, aby nie zachęcać do papierosów dzieci. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Terminal portu lotniczego Radom gotowy i tylko czeka na ostatnie kontrole i zdobycie brakujących dokumentów. To jest tak zwany certyfikat AFIS, czyli służby informacji lotniczej, oraz program ochrony, czyli program, który zakłada wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem podróżnych, a więc na przykład właśnie kontroli osób czy bagażu. Wyjaśnia rzecznik radomskiego portu Kajetan Orzeł. Obiekt jest przygotowany do obsługi miliona pasażerów rocznie. Pierwszy lot pasażerski jest zaplanowany na 19 czerwca. To był serwis Trójki. Noc z lekkim mrozem na północnym wschodzie. Tam do minus 3 stopni. W centrum plus 2, na południu do plus 7 i w tym rejonie kraju może padać deszcz. W dzień już opady tylko na Podhalu, poza tym słonecznie. Najcieplej w Zielonej Górze, Wrocławiu i Katowicach 15 stopni, Kraków i Rzeszów 14, w Szczecinie i Poznaniu 13, w Łodzi i Lublinie 12, Warszawa i Toruń 11, w Olsztynie 9 stopni, w Gdańsku i Białymstoku 8. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Trójka pod księżycem. Witam Państwa serdecznie i słonecznie, mimo że to północ. Podaruj mi trochę słońca. Bardzo proszę, już się stało. Chcę Państwu powiedzieć pewną historię, która jest na temat, chyba jest, proszę posłuchać, ona była dla mnie wielkim przeżyciem. To się działo w słoneczny dzień, przedwczoraj w Warszawie, na Saskiej Kępie. Jechałem autobusem, 117 dokładnie, i to była taka godzina południowa mniej więcej. Saska Kępa, więc takie lepsze miejsce. No i w tym autobusie takie lepsze towarzystwo. No i jedziemy sobie autobusem i nagle słyszę jakieś dziwne, taką rozmowę, która jakoś nie pasuje, bo dziwnie wypowiadane słowa, takie trochę, no powiedzmy, bełkocące lekko. Oglądam się, patrzę, kto to mówi. No i to siedzą tacy dwaj panowie, którzy trochę są, no, już pod wpływem. Ale oni dziwnie rozmawiają. Po angielsku trochę, to jest cała długa historia. Nie chcę jej opowiadać, tylko chcę ją skrócić maksymalnie, bo ona ma bardzo mocną puentę. I nagle, więc ja zaczynam słuchać tego języka, te niektóre słowa rozpoznaję, niektóre nie, bo one nie są dokładnie artykułowane. I teraz, żebym tylko się zatrzymał w odpowiednim miejscu, niech mnie państwo pilnują. I nagle jeden mówi tak. Kto jest najlepszym polskim dyrygentem? I mnie zamurowało. Rozmowa o dyrygencie, jeszcze w tym wydaniu, w autobusie. Kto rozmawia o dyrygentach polskich? Kto jest najlepszy? I ten drugi tu muszę się zatrzymać. Nie, tutaj jest takie słowo jedno, że Maksymiuk. Ja byłem wstrząśnięty. Niesamowite. Maksymiuk? No, może i tak, nie wiem, nie chcę decydować. W każdym razie akurat to ci panowie tak rozmawiali. Niesamowite. Kto to jest dobre, gdzie to jest dobre towarzystwo, prawda? No, byłem poruszony i pełen szacunku dla poziomu tej rozmowy. Opowiem Państwu dalej, na innych nieco motywach, ale myślę, że to będzie kontynuacja tej opowieści. Najpierw Nat King Cole jeszcze w prezencie dla Państwa. I was wrong. is mush, stifling those who strive. I'll live a lush life. I was wrong, tak się zaczyna. Myliłem się, popełniłem błąd, każdy ma prawo. I to też będzie dalej na ten temat. Ale najpierw chcę Państwu powiedzieć o pewnym liście od pewnej osoby bliskiej mi, mojej przyjaciółki. To się nazywa Kinga i zaszczyca nas listami od czasu do czasu. I Kinga napisała bardzo długi, piękny list, w którym właśnie to był list o piosence, to jest list o pewnej piosence, jeszcze jednej, która będzie zaraz. I pomyślałem sobie, to odkrycie rzeczywiście. To jest stara piosenka, teraz ona powróciła na naszej liście, jest na 14 miejscu. Ale ja jakoś nie bardzo na nią zwracałem uwagę. Dopiero jak mi Kinga napisała, to pomyślałem, no rzeczywiście, prawda. No, gdybyśmy potrzebowali tutaj hymnu tej audycji, to może ta piosenka mogłaby być hymnem. A bohaterem tej audycji jest bohater tej piosenki. No to może posłuchajmy tej nowej wersji Grupa Biskuit. Bardzo mi ta piosenka wzrusza. Ta pierwsza wersja nie, a ta bardzo. Najpierw to było 2 plus 1. 30 lat temu Janusz Kruk i Andrzej Mogielnicki są autorami tej piosenki. No i teraz powrót, grupa Biskuit. Napisała Kinga i zacytuję kilka słów o tej piosence i zacytuję kilka słów z jej listu. On jest bardzo piękny i bardzo, no zresztą sami państwo ocenią. Ciągle idzie. Ta piosenka natychmiast mi przypomniała, że dobro, które powraca do nas, czasami się przewraca, czasami dostaje kuksańca, jest potrącane, ale wstaje i ciągle idzie. Kilka pierwszych niepewnych kroków, jeszcze boli, siniak po kuksańcu, pewnie będzie, ale jednak idzie powolutku w naszą stronę. Myślę, że to jest właśnie tak. Mały, wielki człowiek idzie do świata. Nie pyta, którą drogą iść, szuka, próbuje, niestrudzony badacz swoich marzeń i snów. Ufa, że dotrze, odkryje, dotknie tego, co dla niego ważne. Ilekroć słucham tej piosenki, wierzę, że mu się uda i się do niego uśmiecham. To jest opowieść o takich ludziach, którzy zdzierają kolana od upadków, ale wciąż wstają, pokonują trasy wyznaczone nie modą, nie nakazem innych, tylko głosem własnego serca, niezależnie od ilości przeszkód, dają radę, pokazując innym, ty też możesz. I tu jeszcze takie ładne bardzo, trzymam za niego kciuki. I jeszcze wcześniej, na pewno każdy z nas kogoś takiego zna, może nawet nie jednego, prawda? No to dzisiaj chciałbym z państwem porozmawiać o właśnie o nich, o takich bohaterach dnia codziennego, że tak powiem, może mało poetycko i banalnie, ale to nie są banalni ludzie, tylko ich nie widać. To nie są wielcy mali ludzie, to nie jest wielki i mały człowiek typu Napoleon, który nawet jak jest mały, to i tak się pokaże. To jest właśnie taki ktoś z piosenki i z listu. Taki ktoś, kto ma dwie rzeczy moim zdaniem, gdybym ja mógł o nim powiedzieć, to jest ktoś, kto ma odwagę przede wszystkim, a to wcale nie jest takie proste. To jest ktoś, kto ma odwagę iść przez życie, stawiać mu czoła, potykać się z nim i spotykać się z nim, bo bardzo powszechne jest to, że od niego uciekamy w różne rzeczy, a on jednak idzie po swojemu, swoim rytmem, przewraca się, wstaje, idzie. No i to jednak jest ktoś, kto idzie jakoś jednak do ludzi, jakoś jest z nimi, jakoś szuka kontaktu, szuka więzi, szuka relacji. To jest ktoś taki. Na pewno państwo go znają. Może to jest ktoś z was. No to ja zapraszam serdecznie. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i inna, stara, piękna piosenka w nowej wersji, też właściwie na ten sam temat. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony nad swym każdym ruchem, w niepewny obraz zapatrzony. Łatwo serce wpada w gniew, jak łatwo gniew przechodzi w żart. jak łatwo widzisz w życiu cel. Jak łatwo stwierdzasz jego brak. Jak linoskoczek zręcznie idziesz poprzez świat. Jak linoskoczek zawsze swym cyrkowym krokiem. Jak linoskoczek, jak na linie zawieszonej. Jak linoskoczek zręcznie idziesz poprzez świat. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie. Piękna, stara piosenka na ten sam temat, cudownie zaśpiewana po nowemu. Wielki mały człowiek, kto to jest? Jaki on jest? Wielki mały człowiek, kto to? Pani Monika pisze tak, wielki mały człowiek to ja. I dalej jest lis, który jest bardzo piękny, ale nie wiem, czy mam prawo go przeczytać. Przeczytam dwa zdania. Może te wybiorę. Nigdy nie kochałam siebie, bo w dzieciństwie ani mama, ani tata nie mówili mi, że mnie kochają. Czułam, że muszę zasłużyć sobie na ich miłość dobrym zachowaniem, ocenami w szkole, w ogóle byciem idealną córką, która nigdy nie może popełnić żadnego błędu. Miałam myśli samobójcze. I tak się ten list zaczyna. Właściwie są jeszcze wcześniej dwa zdania wstępu. I one są takie, że to jest piękny temat audycji. Piękny dlatego, że akurat 4 kwietnia jest rocznica, gdy trafiłam na wielkiego, małego człowieka, dzięki któremu doświadczyłam tego, że i ja jestem wielkim, małym człowiekiem. I jeszcze może, i to jest piękna opowieść bardzo, ale bardzo prywatna jednak. I jeszcze takie zdanie z końca wytłuszczone, ważne. Wielki człowiek to nie ten, który robi wielkie rzeczy, ale ten, kto robi małe rzeczy z wielką miłością. Dodałbym jeszcze tę odwagę, podkreśliłbym jeszcze raz, powiedziałbym o tej odwadze, żeby iść przez życie po swojemu i od niego nie uciekać, chociaż bardzo czasami jest bolesne. No i żeby jednak jakoś próbować z ludźmi. No to tak myślę. I teraz kto to taki, ten wielki, mały człowiek? Zapraszam Państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz będzie Tom Waits. On 8th Avenue, 'cause 'cause tonight I'm gonna be with you. 'Cause tonight I'm gonna take that ride, cross the river to the Jersey side, take my baby to the carnival, and I'll take you all over. Baby, on a Saturday night, yeah. Don't you know when my dreams come true? When I'm walking down the street with you, sing sha la la la la, sha la la la la, sha la la, sha la la. Rozklejam się, jak słucham tego. Jest też cudowna wersja Springsteena przecież. No to też jest właściwie o tym, o takich ludzkich... takim ludzkim stosunku do świata, tak? O miłości. O tym, że komuś na czymś zależy, na kimś zależy. Na tym, że życie jest ważne. No co ja będę opowiadał? Pojawiają się definicje, państwo piszą. Ten wielki, mały człowiek to jest ktoś taki, kto przechodzi przez życie mimo przeciwności, podejmuje wyzwania codziennego trudu. To prawda, to niby tak brzmi banalnie, ale to jest prawda, codziennego trudu. Bardzo trafnie powiedziane, panie Dominiku, prawda. I te wyzwania mogą być wielkie, a efekty może nie wydają się nadzwyczajne, może tak i być, ale no ważne, że ten trud się podejmuje, że ma się odwagę. I że na życiu człowiekowi zależy, prawda, i na innych. Kto to taki? To może lepiej tak, może lepiej poopowiadajmy o tych ludziach, bo im się to należy po prostu najzwyczajniej w świecie. Pan Stefan, witam pana, dobry wieczór. Halo, halo. Odpowiedzią było mu echo, nie udało się. No może spróbujemy jeszcze. Rozumiem, że trzeba pozbierać myśli i ładnie o tych ludziach opowiedzieć. No to pozbierajmy i opowiedzmy. 7trójek@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Też na temat, prawda? Wielki mały człowiek, kto to taki? Pan Stefan jest z nami. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, dobry wieczór. No, udało nam się nie rozłączyć tym razem, prawda? Tym razem mi się udało, tak. Bardzo się cieszę. Miło. Mnie też. I słucham pana. No, miałem takie szczęście dodzwonić się do pana. Po raz drugi w życiu jakoś mi się udało. Dwa lata temu rozmawialiśmy jakoś, na pewno pan tego nie pamięta. W gwoli przypomnienia to była taka sprawa, że tam w kieszeni można coś znaleźć. Aha. Ja mówiłem o dywanie, ale nie o to chodzi, prawda, bo dzisiaj jest inny temat. Tak, to prawda. No bardzo się cieszę, że możemy rozmawiać. I proszę opowiedzieć, o kim pan opowie? Znaczy ja opowiem o niestety nieżyjącej już osobie, bardzo mi bliskiej, to była moja mama. Mm-hmm. Była człowiekiem spełniającym prawie każde życzenie każdej napotkanej osoby. Zawsze miała miłe słowo dla każdego. Nigdy nie próbowała, żeby wszyscy ją widzieli, tylko po cichutku z boku. Po prostu robiła swoje. Mm-hmm. W wieku 22 lat była aresztowana w czasie wojny, II wojny światowej. Do obozu koncentracyjnego, niestety razem z swoim ojcem, ze swoją matką zabrana. Przeżyła tam do wyzwolenia. No, później w ramach Międzynarodowego Czerwonego Krzyża została wywieziona do Szwecji z mamą, bo niestety ojciec, czyli mój dziadek, został zamordowany w obozie koncentracyjnym niemieckim. Babcia prosiła ją, żeby wróciły do Polski i ze względu na swoją mamę, czyli moją babcię, mama moja wróciła tutaj. No dzięki temu ja jestem w tej Polsce i żyję w tym kraju. No. I to by po prostu dlatego Krystyna miała na imię. No i chciałem wspomnieć ją po prostu. Dziękuję panu bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Ściskam dłoń. To miło było usłyszeć o kimś takim ważnym i pięknym. I to ciekawe, wie pan, bo ja też chciałem opowiedzieć o swojej mamie, ale może ja to zrobię trochę później. No bo myślę, że też cechą tych ludzi jest skromność jednak, to, że oni są, robią swoje, gdzieś są z boku, nie zawsze o nich pamiętamy, nie widzimy, albo widzimy i uważamy, że to jest oczywiste, że tak ma być zawsze. Żadnej nadętości, żadnej pychy. Nie tak jak w tej piosence słynnej. Don't you worry anymore, 'cause when life looks like easy street, there is danger at your door. Think this through with me, let me know your mind. What, oh, what I want to know is, are you kind? It's a buck dancer's choice, my friends, better take my advice. You know all the rules by now and the fire from the ice. Will you come with me? Won't you come with me? Oh, oh, what I want to know, oh, will you come with me? Goddamn, will I declare, have you seen the light? Their walls are built of cannonballs, their motto is don't tread on me. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come with me or go alone, he's come to take his children home. Same story the crow told me, it's the only one he knows. Like the morning sun you come, and like the wind you go. Ain't no time to hate, barely time to wait. Whoa, oh, what I want to know, where does the time go? In a silver mine, and I call it Beggar's Tomb. I got me a violin, and I beg you call the tune. Anybody's choice, I can hear your voice. Whoa, oh, what I want to know. How does the song go? Come hear Uncle John's band by the riverside. Got some things to talk about here beside the rising tide. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come on along and go alone. He's come to take his children home. Myśli bardziej słynną piosenkę o pewnym zarozumialcu. Na szczęście to nie było o zarozumialcu i znak Boży, że nie należy o zarozumialcach piosenek puszczać w Trójce. To bardzo dobrze się złożyło. Pani Maria, dobry wieczór, witam serdecznie. Halo? Dobry wieczór, witam pana. Ja też. Ja chciałam opowiedzieć o mojej mamie, która na szczęście żyje. Aha. Jest bardzo prostą osobą, bez wykształcenia. Wychowała nas czwórkę dzieci. Doświadczyła alkoholizm pośrednio, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem. Nie żyje. Była też dzieckiem adoptowanym, w związku z tym te korzenie, jak gdyby taką świadomość rodziny miała taką bardzo nikłą. A mimo to jest niesamowitą kobietą. Potrafi w bardzo prosty sposób postrzegać świat. I dzięki temu nam to przekazuje to wszystko na co dzień. Bardzo mi pomaga, jest ogromnym wsparciem dla mnie. I chciałam się właśnie pochwalić właśnie moją mamą, która jestem niezwykle dumna. Dziękuję, bardzo się cieszę. Mama rośnie, rosną mamie skrzydła pewnie. Bardzo dziękuję. Ja też o swojej mamie chcę opowiedzieć, ale może, żeby nie było takiego serialu Mam i żeby jeszcze państwo mieli szansę powiedzieć o kimś innym, to zrobimy taki mały przerywnik i postaram się zaraz, żebym ja znalazł ten list. Taki list, w którym jest coś bardzo pięknego. O, zaraz jest szansa. Dobrze, tak, chyba tak, w porządku. I to jest list taki, opowieść metaforyczna. Opowieść pewnej pani, która mieszka w Irlandii, a przyjeżdża do Polski od czasu do czasu. I takie ma refleksje. Może to przeczytam, to jest bardzo ładne i bardzo, myślę, pouczające. Tutaj jest mowa o ogrodzie, o zapuszczonym ogrodzie. I to jest jej refleksja na temat Polski, że Polska, nasz kraj, nasza piękna ojczyzna, to jest taki zapuszczony ogród. I jak tu przyjeżdża, to widzi, no jest ten ogród, ale jest jednak zielsko, że są chwasty i że te chwasty zawładnęły tym ogrodem. I że, przeczytam może dwa zdania, ale jeśli zanurzymy się w ten gąszcz, spoglądniemy pod te wszechobecne chwasty, to może gdzieniegdzie zauważymy jakieś małe kwiatki, pąki, listki, co powoli próbują wznieść się w górę. W cichości pani pisze, szykują plan działania, odbicia, podbicia ogrodu. Może i tak jest właśnie z Polską, że to jest taki zapuszczony ogród, któremu trzeba się baczniej przyjrzeć w nadziei, że oprócz chwastów dojrzymy coś bardziej urokliwego. I tutaj jest takie zdanie. Skórę mam wciąż zbyt cienką, więc nie potrafię się uchronić od zadrapań. Następny powrót w kwietniu. Może będzie lepiej. Napiszę o tym, i gdyby tak było. Rzeczywiście, coś w tym jest. I myślę, że to jakoś my się tak najeżamy i my tak jakoś nie chcemy za bardzo z ludźmi do ludzi, że się ścigamy na status, na statusy, tak jak w tej piosence, beneficjentów splendoru, że mamy te simloki pozakładane i jakoś się z tym męczymy bardzo. I myślę, że ten wielki, mały człowiek, który stoi czasami z boku i jest niewidoczny, niewidzialny, no to jest taki ktoś, kto jednak no jest taką, daje taką nadzieję, że nie same chwasty, mówiąc krótko, że to jest jednak ogród i trzeba jakoś na to ten ogród dbać, plewić te chwasty, pielęgnować to, co się dzieje między ludźmi. No tak to rozumiem, tak rozumiem list, który dostaliśmy od pani. No to co robimy? Rozmawiamy, czy może zagramy jakąś piosenkę? I zapraszam, 7 trójek. Dziewczynie, która się nazywa Rita i której jest ładnie w kapeluszu, chociaż wygląda trochę w nim starzej niż normalnie. Taka dziewczyna, która obsługuje parkomaty. Pan Wojciech, dobry wieczór, witam pana serdecznie. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I słucham pana. Halo, halo. Otóż mam do opowiedzenia o kimś, kto jest bardzo zwykłą i zdawałoby się niczym nie wyróżniającą się z tłumu figurą. Aha. Człowiekiem, który nie ma żadnych szczególnych zasług ani dla kraju, ani dla podwórka, ani dla żadnych innych miejsc. Aha. I kto to jest? Jest to jednak z drugiej strony postać zupełnie niezwykła, ale zanim o niej powiem w szczegółach, to jako kontrapunkt do tej wypowiedzi przypomnę fakt stosunkowo niedawny, mianowicie to, że miesiąc dokładem chyba, czy coś koło tego, znaleziono jednego z wielkich aktorów hollywoodzkich w jego mieszkaniu z złamaną igłą w żyle i człowiek ten zmarł od przedawkowania heroiny. Odniósł się wielki płacz w internecie, także w polskim, kiedy to duża część ludzi, którzy są związani emocjonalnie z filmem i którzy mają nabożny stosunek do aktorów, darła szaty i rozpaczała, że taka wielka postać odeszła i tak dalej, i tak dalej. No to teraz przejdźmy do pana Lucjana, bo tak ta moja postać ma na imię. Pan Lucjan za młodu przeżył powstanie warszawskie, jako dziecko jeszcze. I po wojnie zdobył wykształcenie stroiciela fortepianów. Jest jednym z najlepszych ludzi w swojej branży. Znam go właśnie z tego, że stroi mi mój instrument. Ale okazuje się, że to nie jest taka zupełnie zwyczajna figura. Okazuje się, że ten człowiek, który już ma swoje lata, ma niezwykle sprężysty chód, ma bardzo jasny umysł, ma uścisk dłoni sportowca. Ten człowiek jest żeglarzem, właścicielem patentu żeglarskiego, kapitańskiego, pływa po morzach i pływa po akwenach lądowych. Równocześnie jest jeszcze aktywnym działaczem i to naprawdę zaawansowanym w temacie Towarzystwa Miłośników Astronomii. Ogląda gwiazdy, śledzi je przy pomocy różnych programów komputerowych, teleskopów i tak dalej, i tak dalej. I do tego ma niesamowitą wiedzę historyczną, również porównawczą. Jest znakomicie oczytany w najlepszych dziełach literatury. I konkluzja moja z obcowania z tym panem, zupełnie niezwykłym, człowiekiem skromnym, bardzo zrównoważonym, a równocześnie zrealizowanym w pełni w swoim życiu, jest taka, że on reprezentuje rzadki dzisiaj i zapomniany ideał postawy, którą można by streścić w określeniu człowieka świadomie siebie kształtującego i człowieka siebie ograniczającego tam, gdzie trzeba, a tam, gdzie trzeba, dającego upust swojej pasji. I mamy tutaj, jak na dłoni w tym zestawieniu, tego nieszczęśnika, który zredukował swoje życie, mimo bycia dobrym aktorem, do tematu żyły i tego, co do niej wpuści, pozbawionego sensu życia, pozbawionego jakichkolwiek wyższych czy innych tematów, zamienionego w takiego niewolnika przyjemności, a także no, bezpiecznego izolatora od rzeczywistości, bo taką funkcję spełnia narkotyk. Z drugiej strony mamy człowieka, który na ulicy, gdyby pan go minął, nie zwróciłby pan na niego uwagi. I ten człowiek, pan Lucjan, jest właśnie tym cichym, spokojnym, w cudzysłowie małym człowiekiem, tak naprawdę wielkim. I jedyne, co mogę tylko powiedzieć tutaj, to żeby pamiętać o tym, że jeszcze tacy są i że jeszcze nie wszyscy chcą się nażreć, naćpać, zarobić do obrzydzenia, kupić 400 domów, 500 samochodów, mieć 200 kobiet i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście jeszcze nie wszyscy. Dziękuję panu bardzo. To bardzo poruszające, co pan powiedział. Bardzo dziękuję. Piękny, mały, wielki, mały człowiek. Mówimy o takich ludziach. Piękny, spełniony człowiek. Pan Lucjan. Dziękuję pięknie. Zapraszam. 7 trójek. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl.